Evet. Kur'an'a karşı devrim yapıldı. Kur'an bu devrimi yaptı. Peki ondan sonra ne oldu? Kur'an'a karşı devrim yapıldı. Sakife ve imamlar meselesinde devrim yapıldı. İmamlar Kureyş'tendir diye bir hadis var, biliyor musunuz? Hem de Bukhari'de. Sahihmiş güya. Allah Resulü böyle bir söz söyler mi? Yani şimdi onu elçi seçen Allah'ın kitabında Allah size emaneti ehline vermenizi emreder diye bir ayet yazılı olacak, bir ayet olacak. Ondan sonra da Allah Resulüne siz imamlar bizim kabiledendir dedireceksiniz ha? Olmadığını zaten Allah razı olsun Mehmet Said Hatipoğlu Hoca yaptığı bir çalışmayla müstakil eser olarak yayınlandı, ortaya koydu. Ama ilginçtir, bu Sakife günü, Peygamberimizin vefat ettiği gün, Evs ve Hazreç ile, yani Ensar'la muhacirlerin arasındaki o mücadele, lider kimden olsun tartışması sırasında kullanılan bir argümandı. Ondan